وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور سورة الملك مكي سورة ونزول كي هو يائم نمبر دي ستتر فرد سورة تون او مخي سورة الحاقين ناظر شوئن مخي سورة تونو كي سورة حديد ناظر سورة تحريم بوري فدي سورة تونو كي بيان ده جهاد وانفاقو قول ده سورة ملک نا ده سورة الجن بوری بیان ده رد اشراکو ده اشراکو رد کی چه ده کمی مسئلے ده پارا جهاد کی گی سورة تحریم کی تنظیم بیان شو ده سورة تکی برکت ذکر کئی تنظیم مروانه وی نظم مروانه وی مقتدا خلاف او امیر خلاف لانونه مجوړه وی چې کلم نظم برابری الله تعالی به برکت درکې برکتونه به الله نصیب کی مخی صورت کی وی قو انفسکم و اہلیکم نفی شرک فی البرکت نفی شرک فی البرکت دا چه کم دنو وڑو که شرکو پا نظر سرا شرک اعتقادی تا دی وجن حدیث کی رازی چه دا صورت دا عذاب قبر نا نجات ورکی پا صورت کې اول از دلائل دی دلائل اقلیاء یعنی اول از دلائل برد اول اسم باندی خلق و بعد الویزوان پا نم باندی یا دا زیارت پا نم اول اسم ورکولا یو لستمه بی ورکاولا قرآن کریم دا غیرت کی رد یو لسمه پی یو لسو دلائلو بانده پایی که دری دلیلو نعام دی او بیا نور ات دلائل خاص دی دلائلو پمینس کی تخویف زواجیر دی بشارت امشتا تخویفات او زواجر پمینز مینز کی امتیازات او کی ارمان چکم دنو دوزا خیانو دوو خبرو پسی لو کننا نسمو او ناقل لو کننا نسمو او ناقل تبارک الذی بیده الملک درې دلیلونه عام دي یو بیده الملک دویم هو علی کل شیء قدیر دریم الذی خلق الموت والحیات اذین ارست بیا دلائل چې کوم دي دا ټول دلائل خاص ذکر کړي یعنی زنی د اسمانونو دی او زن بی عظمک سر تعلق لري زن انفسیه دی زن سر تعلق لری و اولنی دی در لائل چی دی اولنی دری و آغا عام دلیلونو خیرون ورکی آغا دار از آغا پلاس کی بات شاہیدہ دیا دی علم ملکو داغلاس کے بعد شاہیدہ وهو على كل شيء قدير او هاغا الله تعالى ده بحر يوسفان قدرت والا كما ولو دير ولا غكي درهم دليل آغا ذات شفه ذاكره ده مرگ و جوان يعني ده دنیا کی چه ده مرگ و ده جوان ده کشمکش پیدا کرده ده ده مرگ و جوان ده کشمکش پیدا کرده ده نو دا د یو مقصد د پاره دی چې هغه د نظام تشریعي ښکار کول لیبلوکم ایوکم احسن عملا دا دې له څنګه پیدا کړی دی دا د مرګ او د ژوند په دې کائنات کې دا چې الله رب العزت پیدا کړی دی دا د نظام تشریعي د پاره لیبلوکم ایوکم احسن عملا هغه دا چې پیدا کړی دی مرګ او ژوند په دې لپاره چې ازمی خو کې پتا سو باندې چې کوم یو پتا سو کې خیستا عمل والره دا عمل خایس هغه په قران او په سنت دی ځکه قرآن کریم وی اللہ الذی احسن اللہ الذی نزل احسن الحدیث دارنگی قرآن وی ومن احسن من اللہ صبغا دا اللہ دین و دا اللہ قانون خیستا دی احسنیت معیار دی قرآن کریم معیار اوچتی قرآن کریم چی کم دینو اغا اکثریت ته نه ګوري قران معیار ته ګوري نو معیار او چتاول غواړي لیر لوکم ایوکم احسن عملا مختصر غونده کې ير او ترغیب الله زور او الغفور او بخون کې ذات الذي وزبر دلائل ذکر کوي دوباره کائنات الله دی آغا دا چی پیدا کردی و آسمانو نلان دی باندی تبا خالان دی باندی ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت دا مستقل کلام دی نوینی تا پا پیدا اجد محروبان باچا کسا نقصان انکا اللہ ونا پیدا کردی دا نطب کسا نقصان و فیر کہ اللہ رب العزت زمکا پیدا کردی دا نسا نقصان پا کیو خیر انسان پیدا کړل څه نقصان پکې وخایا من تفاوت یعنی زی اسمانونو سره ولګي ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت نوینه تا په پیدایش د مهربان بادشاہ کې څه چا دی او نقصان دا وګورته فاجل مسران واړه سترګي حال درامن فطور آمینی دی په دې کې څه چا دی چاره او سکامه تا ته به زخاري بیا واړو نظر لره دوباره بیا بیا بیا واپس کس کر ګلره بیا بیا ان قلیم له قلب اسوارو را واپس بشي تا ته کومو نظر خاصان ستومان او هو حسير او دې و وستړي خاصان او هو حسير ستومان او وي افسوس پکې پر خپل کتلو افسوس کې وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا پینځم دلیل عقلی برکتونه د اسمان د اسمان برکتونه وګوره دا ښایست د اسمان وګوره او یقینا ښایسته کړه مې د اسمان نږدې هر کی به توصیف دي د اسمان نږدې چې مصابي راغلي وو باندې وجانا رجمل شیاطین او ورزول مې دې لاره دي ستورو لاره چه کم ستوری ده تزیین دی ده خایست دی ما آغا ستوری ده بیشتونه ندی دا جعلنا ها دا جنس ستورو ده زمین راجه دی جنس مساویت تا چه کم چه کم دنو ده خایست ستوری دی پاقی بان شیطانان نولی ده بیشتونه ده پارا دنگا مستقل پروگرام دی واجعلنا گرزول می دیل را گشتون که ده پار ده شیطانانو او تیار کڑ می دیل را عذاب گرم مور یواز دیل انا چه سوک ده شیطانانو پا نقش قدم روان شی او غدا مسئلی ده برکت نه انکار گئی ده برکت ده مسئلی نه انکار گئی وللذین کفروا بربهم الفار دا کسانو تخویف رولو تپار دا کسانو چې کفر کړه انکار کوي در خپلنا چې انکار کوي در خپلنا درام نه انکار څه دی دا الله نه علاوه نورو ته برکت یادو نورو ته کمندانو خیر او برکت والوي آزاد جهنم او بزر دا ورته دی ازاو کوفیا او وخی سدی ارتاو پلیش بلی دوزاق کی سامی اولان وابو ردی لرا شهیقان هنی دل سخت آواز وایتا فور او دی بجوشی گی خودکی گی بده وایتا فور او دی بجوشی گی تکادو قدی بدا تمیز من الغیز چه دی جداشی او وچوی گی دو غسینا انی قریب بدا لا دوزاق دو غسینا چه کمونو وچوی کلا ما رکیا هر واری چه ارتاو کلش بده که فوجونی اوڈانا سالم خزانتوا اپوس بکیده دینا خزانتوا اغدارو غد جاننم انتظامیت جاننم علم یاتکم نذیر اینو راگلی تاستایو بیان اونکے خبر اونکے بیان اونکے نو راگلی قالون وائی بده بلاو لنا خد جانا نذیر یا خیران راغلی اونکے یا راونکے فکرزبنان منگا چکم جنو تقزیب کو فکرزبنان منگا روشنو کڑا گلا را وقلنا منگا ویل ما نزل اللہ من شای ندی رالی گلی اللہ سهم یعنی دا برکت دا مسلینا دا اللہ نر رالی گلی دا دعوة دا برکت دا تاسو دا زان نگوی این انتم الا فی ظلال کبیر چی جم باندی عمل کئی دا قول دا فرشتو دی او دی کافرانو تا و دی دوزخیانو تایوئی چه نانتون دی تاسو اللہ فی ظلال کبیر مگر پا گمراه نوی تاسو دنیا کی مگر پا گمراه آئی کی لویا گمراه آئی کیوئی آج پا صلیبان عمل کئی نبیا دا قول دی کافرانو دی چه پا دنیا کی حق پرستو تاوئی این انتم نیتا سو مگر بغلطی آلویا کی آغیت بیویتا سو غلطی تاو سی کمدنو غلطی اللہ فی ظلال کبیر تاو سی بکمرائی لویا کی مداغ رسولانو توحینی کو وقالو دان دامت کا افسوس دا مجرمان وائی بدای لو کننا نسمان آقلو ارمان شمنگاو ریدل بدا قرآن مجید اوزان پویا کڑو یمان ده هدایت دو طریقی دی یاوه طریقه دا ساله زان پخپلا پویا کی پخپلا پویا کی قرآن تو گوری حدیث تو گوری اوزان لدلالار معلوم دی نو ناکلو دوی مدار ساله او پویا تا او دندار تا وکی دی جاغو تا سوئی نواغو کی نیو تا تحقیق ہوئی او بل تا اتباع و تقلید ہوئی غلو پا یو کم ندا پکار هر سڑے زانم نشی پویا کولے او هر خبر دا منلوم قابل نیو نو غلو چی کندنو آغا پا یو کم ندا پکار چی سڑے چی کندنو غلو کی یادا وی اتحاد آجت نشتے او مجتهدین او خبره تعجب کشته او یا چې کمندنو دا وي چې هر څه به معنی چې څوک دته سوی او عالم دته کومه خبره وي نو بس معنی ده چې څه دته عالم وي هغه به چې کمندنو معنی نه نه به تقلید کې غلو بکار ده او نه چې کمندنو په تحقیق کې غلو بکار ده هر یو درمایا نه بکار ده تفسیر عزیزی کی شاہ صاحب رحمہ اللہ بدیبان باز کرده ما کننا فی اصحاب سائر ما کومنګ اورېدلې دا او یا ځان په یو کړه ویم قوالدار چې دا او په معنا د واو دې اول به واوري بیا ځان کوې چې الناس ما او چې اورېدلې او ځان کوې کړه دواړه یو شي نو نه مونږ اورو ځخيان نه فاترفو بذنوبهم اذیو اقرارو کی اخبرو گناونو باندی اسوازی دلی جانا میانو لار تباہی دیو اسوازی دلی جانا میانو لارم چه چاو منل دا مسئلہ تتبارک مسئلہ منل آغیت بشارت یقین آکسان چه غیریو کی در اخبرنا بالغیب نادی دا اللہی لیدلے ندی یا بالغیب بزان ندائی کی سوکوینا و دا اللہ نیری کی دیل را بخنا اواجر لوئی واسر رو خالکم اواجارو بی شپاگم دلیل اقلی دا دلیل علم سر تعلق لري چه عالم بی کل شین هو اللہ ستاپ و فائدو بانی اللہ کوئی برکتون اللہ تمعلوم دی عالم بی کل شین هو اللہ مخی دلیلونو کیوی خالق اللہ ری نوسوئی عالم اللہ ری مطلب چې ستاسو صفکار دی او په خیر او برکت ته باغی الله کوي واسر لو قولکم او پټوي خبره لره خپل لره او جوړ بیا په تیزوای دی لره پټه کوي خپل خبره یا تیزوای دی لره دین والی ذات الصدور اغا الله کوله فرانس شنو باندې جواز شنو نه الا جواز قول نه الا یا لو من خلق خبردار آغا اللہ تعالی پویگی پا آغا چا باندی چه پیدا کری دی آغا اللہ دی نری بیری لیدن که نری نری لیدن که الخبیر و خبردار هو اللذی بون دلیل اقلی سفلیات نسکر گئی زمکتا و مورا او اللہ دی آغا اللہ چکر دوری اتاسو لرزمکا زلولا تابی یعنی ستاسو بکار که لگا ولینا کته جمعات لکنی هم در تسنوی کته قبر لکنی هم در تسنوی کنیر بکی جوڑای هم در تسنوی مطلب چستا کم ضرورت تی ساری دزمکی نپورا کوا اسمک در تسوی نی زلولا زیتا صفی مناکبا بلار ورد روز دی بانی اسمکی زکنی لاری دی باغی بانی زی فی مناکبا ورکلو می رستی او خرید رزق دا اللہ نا وَإِلَى النُّشُورِ أَوَاغِيَ اللَّهَ تَذِي وَرْدَلْ آمِن دُمْ بَرْتِ السَّمَائِ آیا تخفیف دنیاوی ذکر گئی یارد دنیا یا روڑا آمِن دُمْ بَرْتِ السَّمَائِ آیا بچ پشی تاسو تہا غزاتنا چغپ آسمان کے دے کما ایلی پرشانی آیا صبرکم الاردہ چو منتی تاسو لرب از ماہ کی فائد آیت امور ناسا بای که بداوی نرما پلندائی کامورو چورلی با او پلندائی بای مطلب چه کلا ده اسمکی تا گوری او جبوی جبا او پستوی دازده سو خوزی خوزی جخپا بکیگ دی هارو رو پستی کی پکتا بکی خڑی دی پکتا زی داغی تا پختانه پلندائی بای هارو خوزی پلندائی بای او په کته به تا بوزی راخکی بده په کته را غورځی بده نه چې الله او کومو کې بیا وځي په کته سکی تبا لګه دا وای چې دې زمګه کې بز څنګه ده دا خلا کړه په دې کې بز څنګه ما او په کې منډي وی چې الله کله وړي دا بیا په لنده خو دې په کته وبیا بیا وځي په کته وځي دا خلا کړم چې الله نو نرمه یم شو مناسب وای کې بز ازم کا خوځي رقیقی باو نرم وی آیا بچ پشی تاسو دا غزاتنا چه پاسمان کرے ایون سلا علیکم حاسبا چه راو بلیگی بتاسو باندی راو بواری بتاسو باندی باران نکانو فستا لمونا تاس توفتو لگی کیف نزیر چه سرانگیو یا راول زمان نزیری چه سرانگیو یا راول زمان فلقت غزب اللدینا او یقینا نسبت در اوکڑا آکسانا من قبل انچه مخیر دینو فکیف کانا نکیر سرنګ شو عذاب زما اولا يروي لطير في ذات لوګورا جووي دليل دليل عقلي راو اتم جووي درمیانا زلګ وګورا ته مارغان ته اولا يروي لطير عين ګور دي مارغان ته پاس دینا صفات کلاون کی دو وزرو او یا صفات په قطار باندې دیلو قطاری ویقبزنا ویقبزنا و طبقی وزر وزر کلاوی کلاوی او یقبزنا علت فیل راوڑو دیکھا کتاو برای کئی یا صفات ان پا قطار او یقبزنا چھ ٹولے ٹولے راجمش بے ترتیبی لکا دا چنچن سیل چی روانی او صفات ان چھ دیلو سیل روانی بلکل پا قطاری ما ينسكون الا الرحمن نویتن کړی دی لاره په دی هوا کې او نویتن دی لاره مگر مهربان بادشاہ الا الرحمن مگر مهربان بادشاہ ما ينسكون الا الرحمن نویتن دی لاره مگر مهربان بادشاہ دلته ما صدا د برکت وا نو د رحمان صفت راوړو دغه د رحمتونو سره دا مناسبو او سورته نحل کې مسئلہ دا تصرف و انتا اللہ مناسب غالت احبائیم سے کہن الا اللہ روڑ یا خینا آغا اللہ پہای اسبان لیکن کرے زورن و مشرکان دا شاگئی سے کمدن و سرد دی دلائن ہونا بیام برکت دا غیر نمانی سرد دینا تم رب کلی دلائل بیان شو او بیام برکت دا غیر نمانی غا من آز اللہ دی وعدار آغا چه دا لخر ستاسو شی چه لخر ستاسو شی جان سرکم چه مددو کی ستاسو و مقابله دا محروبان کی من دون الرحمن یا علاوه دا محروبان بچه ندی کافران مگر فی غروف دوکا کی امن آزر لذی فی مزورنا امن آزر لذی آیدار آغا یا رزو حکم چه روزی در کتاسو لران دا تاسو چې کوم درو چې چا ته رمضان شوای وای سوک ته هغه کار شروع شي در کتاب سولارا بیا سوک کی وای سوک ته هغه کار شروع شي در کتاب سولارا انام سکر اسلام شاګه کوم دنو الله تعالی ستاسو روزي بند کی یعنی الله له ډوډۍ نه در کی بیا در سوک کولاول شي بل جو فی او تو ونفور بلکه دین نووزی به سرکشای کی او به نفرت کی مسئله ده برکت نه ده خوخه تبارک اللذی نه ده خوخه افا من یمشی مکبن الاجهی آیا غسو کم چه آجه کم ده نوروان می نسکور پا مخبان دی پر مخی روان دی نسکور چه کم ده نوروان دی احدانو دیر پا هدایت دی نازورن اپ انکار ده قرآن دن چه یو سڑه ده کم ده نو د ژوند ته راولول الله کتاب او قانون قران را لګل او دې افریق دی نو سپور روان شي ولټر روان شي یعنی چې قران چا پری خوده او بیا په سپس دې روان دي دې ولټر روان دي دې نو سپور روان دي نو رسول چا وي پر مخه نو سپور په مخ باندې پایدار په هدایت ته یا وسوم چاروانی برابر بلار سما باندې قل هو الذي انشاكم دا دې کوم درو نه هم دلیل خپل ځان ته وګورل ورته وایا هغه دې هغه ذات چې پیدا کړی تاسو ګرځولې تاسو را وګونو سترګې ژوندونه ته کم نه کم قدر کوي بل ځان ته وګورل قل هو الذي وتو الله دې هغه ذات زراكم فی الارض پیدا کړی تاسو په ځمکه کې زرا خوار کړی خوار کړی تاسو په لارې ځمکه کې ویلې توشارون هغه الله کو ورځو کړی شي تاسو ویلې توشارون هغه الله کو ورځو کړی شي تاسو چې ته دا وایې چې الله تعالی کو ورځو کېږي دې وزر وې کله وې هم زورن په انکار د قیامت وایا کو نو متا ازل وادو کله وې دا ټول هغه باندې څنګه مشارقین ته تاسو رښتینی یې ورته وایا انما العلم عند الله یقینا علم د الله سره دی قائنما انا نذیر مبین او یقینا زیب یراون کے ساتھ فلما راون و ارکلا شویر دی دی لرا را قیامت کوئی نی زلفتا نیز دی سی ارکجوه اللذینا بادرنگ بکڑیشی مخون دا کسانو چو کفر کرده وقیل او بویلیشی دادی آغا چتا سوا گفتو کنتم تدعون چتا سوا گفتو قل ارائیتم دام فیو ناشنان دا زیاره دا آخرت ذکر گئی چه من خود محروبان بادشاہ مسئلہ مانه لیده و تم ساتو چه زمان بچکون کشتا چه زمان بچکون که ده کمون ده بادشاہ او ده بادشاہ خبره مانه لیده او تاسو چه کمدنو ده بادشاہ خبره نمانه نو تاسو لو بیا بچکون کسو کی وارتو آیا خبر می گئی این آلکنی اللہو ان آلکنی اللہو که حلاکی مال را اللہ تعالی ان آلکنی اللہو که حلاکی مال را ان ملکی مال را اللہ تعالی او آسو چه سر زمان دی چه سر زمان دی او رحمان آیا ربانی میں ربانیو کی فمائیو زیرون کافینا من خواقت ازان حوال کرد سو بخلاس ورکی پناب ورکی کافران لرم نازاب درده اون کی نست و تو آیا آغا مهربان بادشاہ آغا برکتون ورکون که آمن نابیه مدیبان آرد پا غبانه او پا غدان سپارو پس تالمونه زرداد تاستو پتو لگی چه من وفی ظلال مبین چه سوک ده بگم راه صاف کی یو لسن دلیل پارتو آیا خبر بکی نسبا ما آکم غوران کشی او بستاسو جواری این از با اما اکم که او گرزی او شی او بستاسو غورن جواری یعنی فکت الانی شی دونگای فکت زی روکی شی بست بیای فکم برمر او بستی بیا تاس را دیکم دیرو کم یو وصله دا او کم یو سیز دی چه پاگی بانی بدا او بست طلب کی طلب کی یو معتزلی دا آیات واوریدو پاک علی خبری کولی آنی بس من بور بسی بکت زودن خوچه لگی دو ریلاری شنو بور نور بکت او کنو بزی آبا لانشو نو بردا چه کلسو دا سترگی او بشو سترگی راو باید او چه کلس اشو این از با همه او کب غورد فمن یادی کنو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فمن یاتیکم بباهیم ماین دازن فلسفیانی ارصفا قلتلی بیا وغرانی سو غرا وڑی تاسو ته راولی تاسو او بچینه داري زونو روایتونو کې راغلی دي چې دې ځای کې دعوی المستحب دي چې الله یاتی نبیه او هو رب العالمین وهو رب العالمين الله رب العزت تیرا ولی سورة قلم مکی سورة تی او بنزول کی دویم نمبر دی سو کوئی سلورم دی خو مشهور دارا چی دویم نمبر دی سو کوئی مدثر دویم نمبر دی او دی سلورم دی پس سورت علق او مخیر مزمل نه نازل شوه دی مخیر سورت کی نبی دی شرک البرکات و شوا نو دی سورت کی تحزیز تبلیغ چه دا مسئله چه کمدن و رساو پا ترغیب دی تبلیغ تا ابا حضرائی و رسول مخیر توحید مسئلہ بیان شو حضر در رسالت ذکر گئی مخیر نبی در شرک البرکت شو ندل تا دا چه چوکی نمانی دا غی مال تباکی دا غی مثال بیان شو د باغ والو مثال ذکر دی چې څوک یې نه مانی نو مال تبا شي. دعوه د صورت تحذیر سے تبلیغ او تحذیر من المداهنه پنارو په حاضر او رسو مداهنه چې کوم درو مکاو مداهنه تو سستی مکاو. سورت کې دو رکوع دي. اول رکوع کې تحذیر سے تبلیغ او یره د دنیا زورن هغه چاته چاغه چې کمونو مداهنت ترغیب ورکی. او په دویمه حصه کې مختصر بشارت ته دویمه رکوع کې بیا زورن وی او یره ده او تسلی د صورت کې مسله او رسو کامیابی ستا ده دا ټول عالم د پاره هدایت امتیازات کې د قلم تذکرہ دا او لس غندا عملونه دا غچا ذکر کیږي شاغه مداهن وي او دعوت د مداهنت ورکی د مداهنت دعوت ورکی. سورت په نوم باندې شروع دی د دې د نبوت سره ډېر مناسبت دی. نون نبوت ستا حق دی. نور نو نور در عالم ساری خواهد شد. دا نور به په عالم کې خور شي. نون نصرت ستا به وشي. نصرت ستا به وشي. نون ستا نفع چې دا به تر 50 کالو پورې رس تر رزه ترقی کوي. د نون ابجد 50 دی. ابجد عدد 50 دی. نو نفع ستا به تر 50 کالو ترقی کوي. دا چې کمدن نونو د حروفو کې اصل دی. ول قلم راوړ دی. گواهی کې قلم پیش کړی دی. قلم کې دا یو قانون دی چې د انسان په زړه کې سپټ وي نو هغه راښکاره کوي کاغذ ته. او د دنیا ګوټ ګوټ ته رسي او دایمي پاتې کېږي. نو نبی علیه السلام ته وایي چې ته هم بره چې کوم عالم تشریعي دی عالم غیب کې پتا غرا خارا گئی او دا با خور شی پا عالم کی او دائمی با پاتی شی. ذکوی القلم و لسان و لیت و سفیر و زمیر و مستودع الاسرار و مستنبت الاخبار و حافظ الاثار. قلم چې دی لسان و لیت دا هم جبه ده. سفیر و زمیر د زړه سفیر دی. مستودع الاسرار پټ رازونه راښکاره کوي. مستنبت الاخبار و حافظ الاثار دا قلم چې دی نو دې سیر اوالی د دواتنا او په کاغذ باندې چې کمندنو د زړه خبره ولیکي په کاغذ باندې د زړه خبره ولیکي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دبر عالم نه راواخلی او خلکو زړونو ته منتقل کی داران یہ قلم بغیر صاحب قلم نہ خوزیدے نشی صاحب قلم دقا شاند نبی علیہ السلام ید اللہ فوق ایدیہم وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا ان هو الا وحی یوحا پینزو گوتی دا قلم پینزو منزونو سرا مشابی دی دی قلم تا دا طول گوتی راماتی شوی طول گوتی اغور سرا راماتی دا پینزو منزونو چی دی دام انسان اللہ تا راماتی دیم چې کمونه د الله خدمت کی او الله رب العزت کرامات شي عالمان ذکر کوي قوام امور الدین و دنیا بشیئین قوام امور الدین و دنیا بشیئین دین او دنیا په دو شیزونو ولاړ دي القلم و السیف پا قلم بانده و بطور بانده القلم و سیف بیاوی و سیف تحت حکم القلم و سیف تحت حکم القلم تورا چه دا قلم دا اڈر دلان دیده دا قلم دا حکم دلان دیده کدی سره د قلم حکم نوی نبیا و سور ظلم کئی و اصلا و ٹوپک و بیا ظلم کئی او چکل قلم سره اغی سره سور و ٹوپک و اصلا نوی و قلم و دا اغیار و زینتی و غلام نوسته و تحت حکم القلم قلم گواره او سچ دا قلم لکی ندا گوا دی دا چا قلم گواره یو دا تقدیر قلم گواره چه دا تقدیر قلم تلی ونی نی لکلے دویم لوح محفوظ قلم گواره چه تب لوح محفوظ کی لیوانی نی لکلے شوید درم د فرشتو قلم گواره د کرامن کاتبین چې ته لیوانې نه زکه د لیوانی عملونه سوکلی کینه د لیوانی عملونه لیکل نشي درم د تاریخ قلم گواره چې ته تاریخ ساز شخصیت دی تاریخ جوړون کې مورخین بستا تاریخ لیکي د لیوانو تاریخ سوپی لیکي لیوانو یعنی د مورخین او قلم گواره قلم د مورخین او گواره ستاسو تاریخ لیکل کیږي د لیوانو سوپ تاریخ نه لیکي قلم دو قاضیانو گوازه قاضی جتاب لیوانه اونی لکی قاضی لکل کئی نظر لیوانی گواهیم نیل کب لگی او لیوانه مدعیم نجوڑی گی او لیوانه مدعالیم دا قاضی قضا می مجلس تلال شا نیو جج او قاضی بطالی ونیو نیلی کی دا ڈاکتران و قلم گوالی او دا طبیبان و دا حکیمان چه ڈاکتر و طبیب آغا بطالی ونیو نیلی کی دا پرچی با دا لجوڑ نکی چه دا میڈیکل انفیٹ تی دا میڈیکل انفیٹ تی دا بلی ونیو نیلی کی گواد قلم او آغا چلکیه او لکی دی پس گواد نمبر ایک ما انتا بی نعمت ربی کا نیتا دو جدر میرو بانای در اب ندلی ونی چیجنی بتا قرآن راگی نتلی ونی شوی دویم جواب پسن و اینکا لاجرن غیر ممنون او یقینم تالد مزدوری بی انتیا لیوانی لمزدوری نوی درین جواب قسم و اینکا لالا خلق نازیم او یقیناً تی خامخا و خوی اوچت پانلی یا لوی خوی لاری اینکا لالا خلق نازیم سالوی عادت تی لوی خوی دیده آیشی ابایوی کان خلقو هو القرآن داغو خوی قرآنو قرآن باندې عمل او قرآن رسول بل قرآن ته کار ویل دی دا د لوی عادت دی او لوی خوی دی دی دویم الجود بالکونین و توجه الی خالقهما دواړه جهان د الله نه قربانول توجه الله ته کول ای چې قیمت خود هر دو عالم گفته نرخ بالا کن که ارزانی هنوس دار زانا دا چوب دوالا جیانت لملاوشی خلق حسن شاپور شیخ ابراہیم اللہ تعالیٰ فرمائل یو خلق حسن نے بل کریم نے بل عظیم یو سڑی بادو پر اللہ سارا او تو بادو کی ندا خلق حسن نے چتو سرم بدلا والے لاغے پر چکل ایسا ماف کی دا خلق کریم دی چه تحفه ولور کی دا خلق عظیم دی تحفه ولور کی دا خلق عظیم دی پیغمبر سره به خلقو بد کول او پیغمبر به د دین او د توحید تحفه ورکول نو خلق عظیم فاسا تبصر و یبصرون زورنا زردا چه تب و موینی و دیب و موینی چکم یو بتاسو کی گمراہ دے او لیوانے دے پت بولگی تی لیوانے سوکتے یاقینان راستا اغل کوا پاگا چاوانی چی غلطی غلطی کی دلار الاغنا فاو آلام بالمختدین آغا اللہ رے کوئی اپلار مدن کبانی فلا تطیل مکذبین اما مانا رضا روشنو دے چی کمدنو محنت کی او خواری کی چی تا چی کمدنو دے توحید نواڑے تار دې توحید نواړی فلا تطینو ممانا هدی وای ایت به قران غیر هذا ایا وای مونږ ته ما بیانوا مونږ ته ما بیانوا ممانا زدارو جنو واذو لو تزینو فایو دینو غواړی دې سوشتا دیم سوستیږي یعنی دې سفرې توحید او پدین باندې دومره دې کندرو کلک ندی توحید او بدین باندې دومره چې ګمنو کلک ندی په دې شرک باندې د ستاره توحید د وجه نه کلک دي چې ته دې ګمنو ته توحید بیان وکړه کای او بس ته باندې توحید بیان کای نو دې چې ګمنو په دې شرک کوم لک لک شو کته چې دې ګمنو په توحید کې سستی شروع کې او قران کریم کې سستی شروع کې په باندې چې ګمنو سستی دی بیا نو دې مطالبه کې ځون تیلو لګاو تیلو ته ویل کېږي ځان غړول تا چې سړی کلا تیلو لګي بیا دې سخت میدان ته ډیر نه دي او بیا دې جوړو موړو نه ځان سکے بس کې نو دا مسلې له تیل م لګاو وا دولو تو دینو غاړي چې تاسو شي تاسو شي نو دی کتو سوس شیر دی سوستیگی فلا تطیم او ممانتو یوی وطووی چه سوکتا تووی چه دا اللہ پا دین کی گزارا کوا او دا اللہ دین سم ما بیانو پاگی بانی چه کمدنو فتوی لگئی یوی وطووی مکذب دی دا اللہ دین منی ناصل کی قدم آنے لئے ندب دانوی ویلے چه گزارا پکی کوا فلا تطیق اللہ اللہ فین او ممانا دا هر قسم خور چا قسم قسم پخدای جی او زمانگ دا مقصد دیو قسم پخدای دیو ماهین او رزیلا حمازن بشاہن بنامیم سپکت دا مخلوق غلام دی حمازن بشاہن بنامیم حمازن عیب لگو ان کے چا عیب لگی پاک پرستو بشاہن بنامیم ودیندار خلقبان عیبو نا لگئی بشاہن بنامیم اوڑن کے چغلائے بدبختا اگر جے کمدنو غیر اللہ خبری اوڑی او چغل خور دے ما شاہم بن امیم اوڑن کے دے چغلائے من ناوی للخیر او منع کون کے دے فائدی او دے توحید قرآن بندی او توحید بندی موت دن زیادی کون کے اسیم گنانگار اوتلن بزبانا بعد ذالک زنیم بعد دین ارم بردس حرامیم دا زنیم لسم صفت شو بعد ذالک زنیم زنیم از زنیم لیسا یورف من ابوه بغی الامی زو حسب اللئیمی زنیم چا توی اغدی توی چه لیسا یورف من ابوه لانی معلوم نده بغی الامی زو حسب اللئیمی او مور بدکار دا او اغد کم دنو حرامی پیدا ده نصب نه ده معلوم دا یاسونه چې چا باره کې راغلی وو دا مور پسې لاړو ورته وی په محمد زما باره کې څه ویلي دي اټول به ما کېشته حماد يم مشایم دارنګ مننا دا ټول به ما کېشته خو دې یوي خبره معلومات پستانه کیږي هغه زما باره کې زمي ملې چې دې آرامي دې به نصب لري دا معلومات پستانه کیږي هغه وته وي چې بچي دا خبره هم ټیک ده په پلار دې کار نو جیدار دې دا شان پاتې کېدو بما بوره د بل ځای راړه کړو ان کان نظام علم وبنين ډېر راځین دښمنی ولیکي ته دی واجنا چې دې مالدار او د بچو والا کده بچی ډیر بیا نظام علم وبنين خاوند مال او د بچو اذا تطلع علی آیاتنا کالا اولو سلشی بدبان زمانتون انوائی دے اساتیر الاولین داو قصید بخوانو دی سانسی مو یارا دکر گئی سانسی مو زردار چوبا داغم دلارا داغ ورکم دلارا علال خورتون پا خرطم باندی پوزتا والا خرطم ہوئی دتا ایمان منل قرآن منل داو تزان شرمول خارو چه زبوس لگه قرآن منما او زبوس لگه دین زکو ما دیوانه و تا زان بد کاری دو زان و تا بد کاری دو اللہ و تعالی و ازدو بده و شرمو ما این نابلو نام نمونه دیر دی دنیا دده مال دیر دی دده اولاد دیر دی دده جهداد دیده بسن ختمی وی اللہ تا ختم اول سری این نابلو نام نمونه دیگر کئی یو باغ والو داغی واقع ذکر کئی چوکو رددی عمر صدیرو و پا اللہ اعتماد نو او اعتماد پا مخلوقو اللہ تعالی تبانکل انا بلونا کما بلونا اصحاب الجنہ یقینا ازمائن دی لرا ازمی قرار یعنی دا مالون دی رول لگ طاقت دی رول لگ زور دی رول دا اللہ اصدی ازمی انا بلونا یقینا ازمیخ میکړای په دای تاګه څنګه چې امتحان کړو په باغوالو باندې اذا قسم له اسرمنا باغ کې دې قسم کو لا اسرمنا چې خامخا دې وشکې دې باغ لرا مصبیحین سار کوونکی سار په باغ شکو ولا استسنون یومانا نه جدا کولا اسد مسکینانو اسد مسکینانو د غریبانو نه جدا کولا آغای نو جدا کا والا دویم ولا استثنون ولا استثنون او نه جدا کو الله دے شریکانو نا الله دے شریکانو نا جدا کو لکر دی تایید یو دا ورپسې را روان دی علم اقول لکم لولا تسبحون علم اقول لکم 28 نمبر لولا تسبحون بیا ورپسې سبحان ربنا بیا ورپسې انا کنا طاغین طغیان سرکش ہوئی سرکش ہوئی نو سرکشی شرکو کنا ولا استثنون مسئلی دا توحید کلمه توحید دیر نمونه دی یو نمی دی کلمت الاستثناء یو نمی دی کلمت الاستثناء دیر استثناء کلمه دا دیکی الا اللہ علی لا الہ الا اللہ نو دی لا الہ الا اللہ نبی یعنی شرک کو الله دا شریکانو نه جدا کو درما ولا استثنون او د اختیار دا الله نه من او په خپل اسباب اعتماد کو په خپل ټکنالوژي او په خپل ظاهري اسباب وسه کو اعتماد کو اعتماد په الله بالکل نو ولا استثنون او دې څنګه نو ولا استثنون او نه منو اختیار د الله اختیارات نه منو او دې څلار سمون په خپل کو ملحدینو الہاد پکې الہاد دې ان شاء الله هم دا مطلب دی چې ولا استثنون دې ان شاء الله نه وین نو کدا ظاهری ان شاء الله مستحب نو د دې په خودي ولا زمرا عذاب ورته او د دې په خودو باندې طاغین وای او د دې په خودو باندې ظالمین وای د مستحب پر خودم کی ته خوشوک ظالم نه وای د مستحب پر خودم کی ته خوشوک طاغین نه وای د دې نه مراد د خلی ان شاء الله نه دی د ان شاء الله نو اخیره د ان شاء الله نو چگینی دا کارون اللہ کی بد ملحدینو او امڑا زمان اوبا برابر ارس برابر دیکی دی مسکین سکار دے او دیکی اللہ منگ لسکڑی دی چمنگا جا کندر بکی دا اللہ برا خبر چمنگ بکی دا کار پرکو او دا اللہ برا خبر کسی کو دا اللہ برا خبر مدائی دی کندنو اسباب دا اللہ سر ایسدار کی شورکای شرک داو چ اسباب موثر به ذات غنل ما ده پرستو فصاف علی طائف من ربک مراقب دی چا پیر شود دینا یو طوفان ده طرف درستانه یو چا پیر دل کی عذاب پیراره فهم نائمون او دی ودو فازواد کسریم شدا تکم دنو کسریم پشاند لوشوی کسریم دائشو لوشوی کار شوه شو کاول شوه وجاړ باغ وته موایو چې باغ وجاړ شي بالکل فاتنا داو هدي سار یو بل تا आवाजونو خپل سبا کوم کی داجتا شو وختلار شي خپل پټی تا انېغدو چې وختلار شي پټی خپل دا کتا شو شو کوم کی د باغ فان طلقو هدي چې کوم نن روان شو هم یا تا خافتون او دې پټه پټه خبرې کاوله باغې کې اداول الله قلنا عليهم عليكم مسكين شدن نشتا سنن غریب وغدا والارد القادرين او ساري کو پخپل خیال باندی طاقت لرون کی شکاول دباغ چمنگ دی کندن دباغ شکاولی شو قادرين وات لرون کی شکول دباغ باندی دباغ دی کندن من شکاولی شو فلما روا باغ کی چویل دباغ لرا قالون ویویل انا لظالون یقیناً من رو کون کیو دلار دباغ من رو دلار رو کشوی در این آل ظالون یقیناً من رو کون کیو دلار دباغ باغ ران رو کش تیاره گرار ورشو بغلط راغلیو بل نانو مارومون بلکی من رو چوی قتل ویدال بلانکی که که باغ نده ویدال بلانکی نده ویدال خپای مشه منگ محروم شویو بلا آنو محرومون بلکه منگ چکم ننو محروم اکڑ شویو قال آوسطو هم نووی غور دادئی فده که اولک موحدو ناغواتووی قال آوسطو هم علم اقل لکم آئین ممیلی تاستا دولات سبیون تاسول پاکی نوائی لولات سبیون ولی پاکی نوائی تاسو ولی پاکی نوائی لدا اللہ تاسو اللہ دا شریکانو نپاک ولی نگنو او شروع شو سبحان ربینا پاک تیرف زمنگا دام دیر خدنو دام دی کمدنو دیر خدن وی سار روک چی ماخام کور تراشی دیتا روک موائی وچی دائی دی کمدنو من اللہ چی منگ شرک کڑا و منگ لاللہ سزا را کڑا په دې باغ باندې خود دوزخ خلاص شو چې اوسړي باندې الله تکلیف راولي او دې ته کمنو ډایرکټ توبه سکی او باسينو خبره ده سبحان ربنا پاک رب زمونږه انا كنا ظالمين یقینا موږ ظالمانو یقینا موږ شرک کوونکو پاک بل بازو راولان دې شو سنه دې زنو تاسو یو بل ملامت کاو قالو یا ویلنا ویرو کاوی زمونږه ان کنا طاغین یقینا من سرکشو منګه سرکشو کله چې درال زمونږه بدل کې راکې مونږه راغوره د دې باغنا ولي زکاینا الی ربنا راغبون منګه خپل رب ته شوق لرونکو بس توبه وی السلام ذالک العذاب ذکرن یا عذابی ولا عذاب الاخرته اکبر او خامخ عذاب الاخرته ډیر غټ دی لو کان یعلمون ارمان دې کوی دینو ان المتقین ان للمتقین مختصر بشارت یقینا تبار پر ازگارانو بنی زراد دیوان باغونه نعمتونو افانا جل المسلمین اکل مجرمین یار الاخرت ذکر کئی چه دی مشرکانو خیال داره چه من دلتا خیو نو علتا بوم خیو او تاسو پا دلی خوار نو پا اندستان خوار ما غیل دکندنو زورن ورکی سر دیارینا او بنا جال المسلمین آئیو گردو مسلمانان لکن مشرکانو چه دوار دیو شانتینو چه توائی چه منگ دلتا خنو علتم خو مشرکوی منگ دلتا خنو علتم خوارو چه علتا تاسم خشی مسلمانانو خشی خشی لکن یو شی بشی لکن داو کما او بنا جال المسلمین آئیو گردو مسلمانان شان و مجرمانو سشوی دی تاسولا را دا صفح سلکوی اے ودا کومون تاسو څنګه فیصله کوي تاسو عام لګون کتاب په تدرسون یا تاسو له کومنو کتاب دی په تدرسون چې تاسو پاږی کې لوړې درس پکې کوي په کتاب کې دار اغلی دلیل نقلی ده سره چې نه لګوم چې یقینا تاسو لري به کې آغا لما تخيرون هغه چې تاسو خو اخی چې تکم ځان له صفخه غلستای عام لګوم ایمان یا سرستا سرا لوزونا وادی فما بانی بالغا تن رسیدن کدر قیامتا چه تاسو ما سردا سے لوز کرده چه نلاکم نماتا کمون چه اقینام تاسو لبی آغا چه تاسو فیصلہو کئی چه منگوائی منگل جانت تو جانت تاسو اللہ سر پدی سے لکل کردی دی دام نشتا رتا پوزو گزا دینا چه کم یو پدی کی پدی بانی زیموار دی آن نام شرکا ایستر دیلر شریکان مرادی ولی شریکان پل کدیل اشتیدی یوم اکشاف نیر دا آخرت یوم اکشاف وان ساکن چکل دا سی ندا ندا سر لوست وادا نی کتاب و دلیل نوم سوک دا لان اخلاس اولشی مراد را روان دا بیا با ارمان کهنو یوم اکشاف وان ساکن با غرد چی برسی رک لیشی پندائی دې څه مطلب دی نو یو مطلب دا دی چې موږ په نو پوي کو پرې کې دا بس موږ به حقیقت نه پوي یو شفو انصافي دا د قیامت خبرې دي حدیث کې راغلي دي چې هر یو امت تا هغه ته واغې اغه بو تعالی راخاره اغه با شیطان به زیو زیو د دوزخ په ځای موحدین بپاتی مسلمانان مسلمانان با پاتی آغای تا بوی تاسو ندهی آغای بوی زمان رب لامنگ تا تجلا نده کری زمان رب منگ تا خکار شوی نده لی آغای با ڈائریک پسجده بانی ارتاو شی او منافقان شی دی آغای شا با تخت شی آغای با سجده لنشید لی آغای با سجده لنشید لی او مخلصین چی دی نو آغای با سجده او کی نو دا دا آخرت مسئله دا او من پدی نپوی بو دوی مطلب آغا داری چی دا کنایه دا شدت نا کل تکلیف زیاد شی نو خرک بڑی ہوئی مندی ہوئی بڑی ہوئی مندی ہوئی چی کل خرک مندی ہوئی و بڑی ہوئی پانډه کارکی او دام دا شارابو کې وکلا د اوخه د لنګانه ټیمو د اوخه د لنګانه ټیم بو د پوخه باندې وړې سخت داړو او تکلیف پاو چې کله ودو د اوخه د بچی داغه به چې کمندنو پانده را کارشو نوی می کشفت استاق کشفت استاق پانده چه کمدنو را کارشو نو دا آغا شدت نکنه تو پاوکی چه برسی را وکلشی پانده هورا بنه لکی گی بس اجدیتان دیو اسن لری پلا ستیون دیو اسن لری خاشت نفسوارون زلیل بیستر گیر دی تارا قوم زلہ پٹکڑی بای دی آراج چاپیر بای دینا زلہ وقت کانو دی رابل لکی دل دنیا کی سجدی تا او تابدار آئی تا اللہ و دی قانون تغاڑا کیک دی او دی خورو غرمتو فازرنی نما پریک دا مالا را او آغا سوک یعنی تی پرواہ مکو او آغا سوک چی در اوزن گڑی دی بیان لرا زردہ چی زبب دم دم اونی وم دی لرا داغت ربنا چی دیو کوئی گی نام اوم لیلهم اما دمور کړی دی مولات نور کړی دی لرا یقینا دیول زما هغه دی مضبوطه ام تاسو له ماجران یا ته غواړې دی نه مزدوري نو دی راغی تاوا نظر نه کړی شوی دی ام ایندا مول غیب یار دی سره چې کومره غیب دی دی راغی نه لیکي فاضل لوک مې رب کا صبر کا غم کا فیصله در رب ته دی فلا تکون کا صاحب الهوت ام کې غته چې کومنه کا صاحب الهوت پشاند مئیوالا تسلی دا آئیتا قصائی بلو تسل مئیوالا از دانتا او قبول با تسلا آراتو کو آزیو رنگ نباکنا کردن آرابای کی آر ادر تو بیشیرین اوئی سپاہی کی سرے سامو شروع بس سرے سامو شروع دردیر در توفیق خان تواجنا خبر ہوتی شروع ذات او کبیر واما او حیات بجر ما شدیان رایدو کی درنا سوگیم ایرنا را حضور شفریاد اوکو آواز اوکو او دیو ڈاکٹ غامنا کندو گرکل دلارام میروبان ازر ابی خام خارتا و شوی باو پخار باندی او دیو بدویل شوی خدا اللہ نعمت پیونو دانی دیشی فاجتباو ربو نو نورم پخ کال لادلار فاجتباو نورم فرقا اللہ دلال فجا لهم ویگر لاؤ دے انا سوالین دا کامیابونا وائی اکاد اللہ زینا دا تسلی دا دائی دا دائی دا تسلی آیت انن جزی دیا کسان چی کفر کڑ دے چی خام خواڑی تال را دا بیان نا یا سواریم و نظرون اخپلو باندے یو دارے چسترگو نظر حق دے نه نظر کوي دي دوی مدار چې به ابصارهم بیا ابصارهم نا مراد چې دي لا یذلکونا کبی ابصارهم اغستر گرا استل رو ابصار صداي دستر گرا او باسي او په دې د قران نړۍ د بیان نړۍ پاو کې تری واره د قران نصيحت او وای یقینا دا لیوانه دی سر د صورت له بوزا ما انت بنعمت ربک بمجنون او نه ده مگر نصيحت د بار د مخلوقات صورت آقا عطا ویایم